إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wale ambao wenye kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo ambao watakaufuzu kufuzu kulikokuwa kukubwa katika jambo ambalo Muislam aliyekuwa mu'min anatakikana alikimbilize katika maisha yake na alipe umuhimu ni swala la kukimbilia katika mambo yaliyokuwa ya kheri na kuyatimiza katika wakati wake yale ambayo yanamwajibikia yeye katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala pasi na kuyachelewesha na kuyajengea matumaini kwamba atafanya mbeleni hali ya kuwa hayo yuko nao uwezo sasa na ana nguvu ya kufanya hivyo kwa sababu kile ambacho yuko nacho na alichotumia ndio chake hana dhamana ya dakika moja au sekunde moja iliyo mbele yake katika yale ambayo yanawajibika katika sheria kuyakimbiliza ni katika matendo yaliyokuwa mema kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullah hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala badiru ila al-a'mal fitnatan ka qit'in min al-layl al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا yabiu ahadukum dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba kimbilieni katika matendo, isije kakuzuieni nyinyi fitna. Badiru bil a'mali fitnatan, kimbilieni kwenye matendo, isije ikakuzuieni nyinyi fitna, ikawa hamuwezi kufanya matendo hayo. Fitna hiyo ni kama vile kipande cha usiku kilichokuwa na kiza, kaqita'in min al-layli al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan, anafikiwa na asubuhi mu'min, hali ya kuwa mtu ni mu'min, wa yumsi kafiran, lakini fitna hiyo inampeleka jioni hali ya kuwa yeye ni kafiri. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, anakuwa jioni yeye ni muumini, lakini anaingia asubuhi hali ya kuwa yeye ni kafiri. Yabiu ahadukum dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anaiuza mmoja wenu dini yake kwa sehemu katika pato la dunia. Hadithi hii ina fawaid zilizokuwa nyingi, lakini sehemu ambayo sisi tunataka kuiangalia hapa mwanzo wa khutba hii, Mtume aliposema badiru lil a'mal fitnatan, kimbilieni katika matendo, isije ikakuzuieni nyinyi fitna. Fitna ambayo ameimithilisha na kuishabihisha na usiku, kipande cha usiku wenye kiza. Nabillah Musa alayhi salatu wassalam, wakati Allah tabaraka wa taala alipomuahidi akutane katika aende katika maeneo fulani katika jabali Tur, Musa alayhi salatu wassalam aliwahi kufika katika eneo lile kabla ya watu wake, mpaka Allah akamwambia wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, kitu gani kilichokuharakisha ukawaacha nyuma watu wako ewe Musa? Musa, hakuna kitu ambacho kimemfanya haya yote isipokuwa ni kukimbilia radhi za Allah tabaraka wa taala. Akafika kwa wakati ambao unatakikana kabla ya kuja na watu wake pamoja, ambao Allah tabaraka wa taala alimtaka yeye achague watu aende nao, kwa sababu katika kukimbilia katika khair ndiko ambako kunapatikana radhi za Allah tabaraka wa taala. Kama qala Shafi'i rahimahullahu taala, kama alivyosema al-Imam Shafi'i ilivyokuja katika gharrati al-Munifa, anasema baada ya kuitaja aya hii wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, akasema faqad ulima anna ta'jila sababu ar-ridha, hii imeshafahamika kwamba kukimbiliza katika mambo ndiyo sababu ya kupatikana radhi za Allah tabaraka wa taala. Kadhalika qala ibn al-Qayyim rahimahullahu taala fi madarij as-salikin, sami'tu shaykh al-islam rahimahullahu taala ridha Allah fi muajalati awamirihi, radhi za Allah tabaraka wa taala zinapatikana katika kufanya haraka, fil ajalati ala amirihi, zinapatikana katika kukimiliza kwenye maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Wa min at-ta'jili ila ila awamir Allah al-mubadaratu ila as-salati al-mafruḍati fi waqtiha jama'atan lir-rijal, katika kukimbilia na kufanya haraka katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ni kukimbilia katika kusali sala za faradhi, hali ya kuwa ni kwa jamaa, kwa wanaume ndani ya wakati wake. Wakadhalika almubadaratu ila qada'i sawmi alwajibi, vile vile ni kukimbiliza katika kulipa funga ya wajibu, kabla sawmi sittati shawwal, kabla ya kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Tunaelewa tupo katika tarehe za mwisho katika mwezi wa Shawwal, lakini kuna baadhi ya watu wanadaiwa madeni katika mwezi wa Ramadhani, na kadhalika wana hamu ya kufunga katika siku sita katika mwezi wa Shawwal, lakini bado watu wanafanya uzito na kusema kesho na kesho kutwa. Kadhalika wa min almubadarati, na vile vile katika kukimbilia, almubadaratu ila adai fardhi llahi ala wa hiya alhajj, Kadhalika katika kukimbilia ni kujihimiza na kwenda mbio katika kufanya haraka katika kutekeleza ibada ya hija, ambayo ni faradhi ya Allah tabaraka wa taala, ambayo Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Al-aya imewajibikia watu haki ya Allah tabaraka wa taala kuihiji nyumba ya Allah tabaraka wa taala kwa yule ambaye ana uwezo wa kuiendea nyumba hiyo. Huu ni wajibu unaowajibikia watu wote wale ambao wana uwezo. Walihadha qala ibn kathiri rahimahullahu ta'ala anna hadhihi al-ayat fi wujubi faradhi al-hajj inda jumhur. Kwenye aya hii kunaonyesha uwajibu wa faradhi ya hija kwa jumhur, yani jumhur al-umma, wakikubaliana kwamba aya hii inaonyesha juu ya ufaradhi wa hija kwa yule ambaye manistataa ilayhi sabila, anayekuwa na uwezo wa kuiendea njia hiyo ya kwenda kuihiji nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo faradhi ambayo iko mbele yetu. Baada ya kutekeleza faradhi ya hija, faradhi ya som ambayo ni funga ya mwezi wa Ramadhan katika mwezi ambao umepita wa Ramadhan, sasa tupo katika mwezi wa Shawwal, tunaingia katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, tunaingia katika Dhulhijja ambayo hii ni miezi ya hija, kadhalika kuna Muharram. Lakini faradhi ambayo inatuwajibikia kwa sasa ni kutekeleza ibada ya hija, ambayo ni faradhi kwa kila yule ambaye ana uwezo wa kuweza kumfikisha katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala, na yeye asicheleweshe akasema mwakani na mwakani, kwa sababu hana uhakika wa maisha yake hata sekunde moja. Hayo yapo katika milki ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye Allah ndiyo ambaye anayamiliki. Faqad rawa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fahujju ya ayuha an-nas fahujju. Mtume anasema enyi watu hijini, halafu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaulizwa baada ya kusema maneno haya na mtu mmoja katika masahaba, akasema akulla amin ya Rasulullah, je, tuhiji kila mwaka ewe mtume wa Allah? Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akanyamaza mtume wa Allah, hatta qalaha thalathan, mpaka akalisema neno hili ya ayuha nnas fahujju, enyi watu hijini. Alipomaliza mara ya tatu akasema faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law qultu na'am lawujibat wa lama istata'tum, law ningesema na'am kwamba kila mwaka muhiji, basi jambo hili lingefaradhishwa likawa ni wajibu kila mwaka, na nyinyi katu msingeweza kufanya hivyo. Kadhalik hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Hii ni kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaamrisha Waislam kama alivyowajibisha Allah tabaraka wa ta'ala kuifanya ibada ya hija, lakini liman istataa ilayhi sabila. Kadhalik imekuja katika hadithi ambayo ipo katika musnad wa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Mtume akiwaambia watu waharakize kuhiji kwa sababu hajui mmoja wenu kitu gani kitamtokezea yeye kesho. Ina maana wewe unaposema kwamba mimi nitahiji kesho au kesho kutwa au mwakani na mtondogo, hujui kitu gani. La yadiri ahadukum mata ya'ridu alayhi, Mtume anasema hajui mmoja wenu kitu gani kitamtokezea yeye, akakosa istitaa katika mali yake, akakosa istitaa katika kiwiliwili chake, ikawa hana uwezo wa kutekeleza ibada ya hija ambayo ilikuwepo katika uwezo wake, wakati ambao ni wajibu kwake yeye, lakini akafanya uzito mpaka likamtokezea lile ambalo la kumtokezea. Wa nas'alu Allah as-salamata wal afiya. Innal hamdalillah was salatu was salamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ndugu zangu katika imani, msimu wa hija umefika na ni msimu ambao unamwajibikia kila muislam aliyekuwa na uwezo katika masharti ambayo wameyataja ulama, kwamba hizo ndiyo shuruti za kuwajibika kwa hija kwa muislam baada ya kuwa yeye ni muslim baligun akilun hurun, yani yeye ni muislam aliyekuwa na akili, aliyekuwa huru, aliyekuwa baligh. Sharti ya tano wakataja walistita'atu, awe na uwezo ambayo Allah ameitaja, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, inawajibikia watu haki ya Allah tabaraka wa ta'ala kuihiji nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa yule ambaye ana uwezo wa kuiendea nyumba hiyo. Wanataja ulama kwamba al-istita'atu yashmalu istita'ata al-maliyata wal-badaniya, kwamba unakusanya uwezo wa kiwiliwili kadhalika na uwezo wa kimali. Wal-istita'atu al-badaniya tu fa maana istita'a, yani uwezo wa kiwiliwili, maana yake awe yeye ana nguvu, nguvu ambazo zitamwezesha kumuondoa hapa alipo ili aweze kufika katika baiti llahi lharam, awe ana uwezo wa kumuondoa hapa alipo, kumtoa nyumbani kwake, katika mji wake, katika nchi yake, mpaka katika nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an yahtamila mashaqqata safar, na yeye abebe yale mashaka, tabu za safari, ila baiti llahi lharam, mpaka katika nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala, nyumba iliyokuwa tukufu. Kadhalik vile vile katika istita'a, vile vile ni istita'atu almaliya, awe na uwezo wa kimali, mali ambayo itamwezesha yeye kumuondoa alipo akaelekea kwa mali yake mpaka katika nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kuwaweza kuwaachia wale ambao wanamlazimu yeye katika kuwalisha kila siku, kile ambacho kinawalazimu katika kula yao ambayo iko juu yake yeye. Waliulizwa lajnatu daima, namna gani inamwajibikia mtu ibada ya hija? Qalat, wakasema walistita'atu binisbati alhajji an yakuna sahiha albadani wa an yamlika min almali wa an yamlika min almali isalati ma yasilu bihi ila baiti llahi alharam. Ama istita'a kwa mnasaba wa hija, inatakikana mtu awe ni mzima katika kiwiliwili, an yakuna sahiha albadan, kiwiliwili chake kiwe ni kizima. Wa an yamlika min almali almusilati ma yasilu bihi ila baiti llahi alharam, na awe anamiliki mali ambayo itamfikisha yeye katika nyumba ya Allah iliyokuwa tukufu. Min at-ta'ira, min ta'iratin au sayyaratin au dabbatin au ujratin, awe ana uwezo wa kimali wa kuweza kusafiri kwa usafiri wa ndege au usafiri wa gari au usafiri wa mnyama au katika usafiri mwingine wote, katika usafiri wa kukodisha. Dhalika bihasabi hali, hayo yanaendana kwa sababu, kwa mnasaba wa hali ya mtu aliyokuwa nayo. Kuna mwingine hawezi kupanda ndege, japo kwamba anakaa karibu na mji mtukufu wa Makka, lakini anaweza kwenda kwa gari. Kadhalika anaweza akatoka mbali, washawahi kutoka watu katika nchi hii mpaka kwa mpaka mpaka kufikia wanakokwenda maeneo mengine wakivuka kwa meli, lakini hawakupanda ndege. Kwa hiyo kila mmoja kwa mnasaba wa hali yake ambayo aliyokuwa nayo. Wa an yamlika zada yakfihi dhahaban wa iyaban, na vile vile aweze kumiliki chakula, aweze kumiliki chakula, yani masurufu ambayo yataweza kumrejesha, kumwendesha katika safari yake na kumrejesha, asiwe yeye ni mwenye kuombaomba watu katika safari yake ya hija, aende arudi atekeleze ibada yake pasi na kumuomba mtu yoyote. Ala an yakuna dhalika zaidan an nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, hicho ambacho kitampeleka na kumrejesha, akimiliki kile ambacho ni ziada ya kile ambacho kina wala kinamlazimu yeye kuwalisha katika wale ambao yeye anawamiliki, inakuwa ni ziada ya kile ambacho kinamlazimu yeye kuwapa wale ambao wanamlazimu kuwalisha kila siku. Hatta yarji'a min hajjihi, mpaka arejee katika hija yake. Wa an yakuna ma'a al-mar'ati az-zawju au muhrimun laha hatta fi safariha lilhajj wal-umra. Kadhalika istita'a kwa mwanamke, inatakikana uwezo wa mwanamke awe ana mume au awe ana mahrimu yake. Mahrim ni yule ambaye aliyekuwa baligh, aliyekuwa hawezi kumuoa, yule ambaye ana wivu naye. Ina maana mwanamke akiwa na mume au ana muhrim, akiambatanishwa pamoja na gharama za safari yake, huyu ndio anaambiwa kwamba ana uwezo. Ikiwa anao uwezo wa kimali lakini hana mume wala muhrim, haambiwi mwanamke huyu kwamba ana istitaa. Atasubiri au atamwakilisha mtu akamfanyia hija, lakini yeye mwenyewe hawezi kwenda kwa sababu hana istitaa kwa mnasaba wa kisheria, kwa sababu imeharamishwa na Mtume sallam katika sheria kwamba hawezi kusafiri mwanamke safari ya siku moja isipokuwa awe pamoja na maharimu yake. La tusafiri almar'atu allati tu'minu billahi wal yawmil akhir masafata yawmin illa ma'adhi mahrimin. Asisafiri mwanamke anayemuamini Allah safari ya siku moja isipokuwa, yani mchana mmoja, mpaka awe na maharimu yake. Kwa hiyo mwanamke ambaye hana maharimu, hana mume, huyu hajakuwa na uwezo bado wa kwenda kuhiji. Ina maana akiwa na mume au akiwa na maharimu, halafu ana istitaa almaliyah walbadaniyah, huyu tayari ana wajibu wa kwenda kuhiji. Wa illa fala, na ikiwa hakuna hivyo, bali yeye bado itakuwa hajakuwa na uwezo. Haya ni majibu ambayo yalitajwa, yameelezewa na lajnatu daima wakati walipoulizwa uwajibu wa yule ambaye inamwajibikia ibada ya hija. Kadhalika wanataja ulama katika uwajibu na sharti za hija, wayushratu an yakuna an-nafaqatu allati tusiluhu ila baiti al-haram fadilatun an hajati al-asliya. Panawekwa sharti ya kile ambacho kiwepo katika matumizi ambayo atayatumia yeye katika hija, yawe ni matumizi yaliyozidi zile haja zake ambazo zinamlazimu yeye katika haja za asili, katika kula, kunywa, kuishi, kwenda. Kadhalika na wale ambao yeye anawamiliki katika wake zake, watoto wake, au baba yake na mama yake, muda ambao analazimika yeye kuwalisha wazazi wake. Ina maana ikiwa ana ziada ya hayo ambayo yanamwajibikia kila siku kimezidi an hajatihi al-asliya, basi huyu sasa akawa ana nafakatun ya ziada, atakwenda katika kuhiji. Kadhalika awe na nafaka ambayo anaweza kulipa madeni yake, yale ambayo yanamlazimu katika madeni ya wajibu katika haki za Allah, kama vile kafarat, kafara ambazo yeye zinamlazimu, au kadhalik madeni ya mali za watu ambazo yeye anadaiwa, akiweza kulipa na kikabakia alichokuwa nacho, huyu itamlazimu yeye katika kwenda ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, hii ni mada ambayo yatakiwa izungumzwe katika karibu kila kipindi ambacho msimu wa hija umefika, kwa sababu kuna watu ambao wana uwezo wa mali ambayo imezidi zile haja za asili katika yale ambayo wanayataja wanawachuoni. Mtu ikawa ana gari moja ambayo ndiyo ya safari yake, lakini ana gari nyingine kaiweka tu nyumbani, si katika gari ya biashara ambayo inamuingizia kipato chake cha haja yake ya kila siku, lakini akaona kwamba yeye bado hana uwezo na gari hii inazidi gharama na masurufu ya ibada ya hija. Huyu inawajibika yeye na inamwajibikia ibada ya hija, lakini ikawa ana gari moja ya kutembelea na ni lazima yeye apate usafiri katika safari zake za siku zote, na vile vile gari nyingine ni ya biashara ya kumuingizia riziki yake, huyu bado wanawachuoni wasema hajakuwa na uwajibu wa ulazima wa kwenda katika safari ya hija, kwa sababu hii gari nyingine ni ya riziki yake ya kila siku. Lakini ikizidi an hajatihi al-asliya, hiyo riziki yake ikizidi katika haja ya asili, bado itamwajibikia yeye kwenda katika ibada ya hija. Ibadallah, tuliyazungumzia mwanzo kuhusu swala la kukimbiliza kutekeleza katika mambo ya khairi. Wengi katika sisi tuna uwezo wa kwenda katika kutekeleza ibada ya hija, lakini matarajio ambayo tunajipa hatuna uhakika nayo. Hebu fikiria, leo Allah tabaraka wa taala akakuondoa, na wewe hujafunga safari wala kuipanga safari, utakwenda kumjibu nini Allah tabaraka wa taala yaum alqiyama? Utakwenda kumwambia nini Allah tabaraka wa taala katika kabur baada ya kuzikwa na jamaa zako kuondoka? Harakiza katika kutekeleza faradhi hii madamu wewe imekuwajibikia, madamu imekuwajibikia na uwezo uko nao. Tia nia, funga safari, bado hujachelewa, nenda katekeleze faradhi ya Allah tabaraka wa taala, ambayo hutakuwa na uwezo tena wa kurudi duniani ili uweze kuitekeleza. Wala usijidanganye ukasema watoto wangu watanihijia, watoto wangu watanihijia. Uwezo ulikuwa nao wewe wa kuliweza kulifanya hilo jambo. Ni ibada fardiyatun nafsiyya, ni ibada ya mtu peke yake ya nafsi yake. Wanawachuoni wanasema tunataraji kwamba atalipwa kwa ibada atakayofanyiwa na wanawe, lakini kitu gani kimekuchelewesha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.